Czarna noc. Do you want to celebrate? Do you want to celebrate? Dobry wieczór Państwu. W audycji Czarna Noc witają Ewa Redel, która zrealizuje dzisiejszą audycję, i Hirek Wrona. Co oznaczają te oklaski? Co oznacza to celebrowanie? Co będziemy celebrować? Zdziwią się państwo, ale kiedy usiadłem i szukałem pomysłu na ten program, w pewnym momencie wybrałem 1, 2, 3, 4 utwory i nagle okazało się, że większość z nich została nagrana i wydana w roku 71. I to jest nasze słowo klucz. Być może trafimy troszeczkę poza ten okres czasowy, ale to się jeszcze okaże. Natomiast spróbujmy. Zatem 71 rok. you better come back. Come back to Nelly. Wspominałem Państwu, że bohaterem dzisiejszego programu Czarna Noc jest rok 1971, czyli nagrania, które pochodzą z tego właśnie roku. Być może niektóre były wcześniej nagrywane, ale wydane były na albumach najprzeróżniejszych właśnie w tymże roku. Pierwsza parka, której posłuchaliśmy, to Paul Humphrey and the Cool Aid Chemist. Tak nazywali się ci wykonawcy, jak Państwo słyszeli, naprawdę było bardzo, bardzo fajnie. Nazwy nie będę Państwu podawał, członków zespołu, bo i tak o tej porze nikt nie zapamięta. Najważniejsze, że było energetycznie, soulowo i funkowo. There's a feeling shared today by the people whose freedom has been taken away. And as in the past when times were wrong, the common folks come together in song. How will we win? With what will we fight? We hope with this song, our world we will unite. Oh, there's one thing that I'm sure, it's so proud and it's so pure, and it comes from deep within. It's got no hair, it's got no skin. As we travel far and near, we bring the word for you to hear, and the message that we bring is alive in the words we say. It's cold, but we got something to warm our souls, like the blanket of our faith keeps us covered when we shake. Though they take my brother's life and deny his given right, yes, the message will be heard as the poets spread the word, and our spirit

No i mamy pierwszą taką lekką niespójność w dzisiejszej audycji, dlatego że wspominałem, iż bohaterem są nagrania wydane w 71 roku. Tymczasem nagranie They Can't Take Away Our Music, które zostało popełnione wspólnie przez Eryka Bardona i grupę War, zostało wydane najpierw na płycie długogrającej w 70 roku, a dopiero później na singlu w 71. Czyli lekko nam się troszeczkę rozjechały te lata. Natomiast drugi utwór Lonely Feeling to już album War z 71. Sly Stone, to o tej porze chyba możemy tak powiedzieć, niezłym żartowniczym, albo dobrze, niezłym jajcarzem był wręcz i potrafił bawić się tymi dźwiękami w sposób tak niewiarygodny, że do dziś słucha się płyt z grupy Sly and the Family Stone w sposób absolutnie rewelacyjny. Na albumie There's a Riot Going On, wydanym w 1971 roku, który uznawany jest za najlepszą płytę w dorobku zespołu, znalazło się właśnie takie nagranie wyśmiewające trochę styl country. A wcześniej Just Like a Baby, Sly and the Family Stone dwukrotnie. No, we need it so proud. We got to have it so proud. No, we want it so proud. Got to have it so proud. Give it to me so proud. We need it so proud. We want it so proud. If I get there, I've got Come on, get it. 71 rok był dla Jamesa Browna wyjątkowo pracowity, bo artysta wydał aż 4 płyty Super Bad, James Brown Plays the Director, The James Brown Band, Hot Pants i Revolution of the Mind. To 4 albumy wydane przez Jamesa Browna tylko w 71 roku, z czego większość to koncertowe. Wydaje mi się, że co drugi koncert był nagrywany i później wydawany na płycie. Takie mam wrażenie, ale kiedy słucha się tych albumów, to powiem Państwu szczerze, że one cały czas brzmią rewelacyjnie i właściwie na każdym z nich jest inna, cudowna energia, bo taki był James Brown. Thank you. Bye. Dwukrotnie wystąpił zespół Earth, Wind and Fire. I tu jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja niż ta, z którą mieliśmy do czynienia wcześniej, czyli tak. Zespół Earth, Wind and Fire oficjalnie powstał w 71 roku. Jednak już w roku 70 została wydana w bardzo małej, niezależnej wytwórni płytowej z płyta, która tak naprawdę nie była ich debiutem, która zatytułowana była po prostu Earth, Wind and Fire. W 71 wydał koncert Warner Bros. Ten album i tę datę uznaje się za premierę tego albumu i za początek działalności zespołu. Skomplikowane to straszliwie. Jakbyśmy na to nie patrzyli, oficjalnie te nagrania ukazały się na albumie Earth, Wind and Fire, czyli Bad Tune i Moment of Truth. Call my name, ooh, so sweet, to make your kiss incomplete. When your mood is clear, you quickly change your ways. Then you say I'm untrue. What am I supposed to do? Be a fool who sits alone waiting for you. I see the light of your smile, calling me all the while. You are saying, baby, it's time to go. First the feeling's all right, then it's gone from sight. So I've taken out this time to say, oh, is when you start it to be cold. I never dreamed you'd leave in summer, but now I find myself all alone. Where I'm Coming From to tytuł albumu, z którego pochodziło to nagranie. Przepiękne, wcześniej If You Really Love Me. Stevie Wonder dwukrotnie, to był przejściowy okres w jego życiu, bo już właściwie był dorosły, ale jeszcze gdzieś tam echa tego geniuszu gdzieś za nim się ciągnęły, a przed nim zaczęły się pojawiać te najważniejsze, najwspanialsze, największe płyty, bo lata 70. od 71 roku do 70.